Dobry wieczór Państwu, Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Trójkowa świąteczna licytacja po raz trzeci przed nami. Jest piątek, 15 dzień grudnia. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Premier Morawiecki w styczniu ma rozmawiać o zmianach w wymiarze sprawiedliwości z szefem Komisji Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej ma nadzieję, że komisja nie uruchomi artykułu 7 przeciwko Polsce. Rezydenci proszą o pilne spotkanie z szefem rządu. Ich zdaniem pacjenci mogą mieć wkrótce problemy z wizytą u lekarza. Mija 36 lat od pacyfikacji kopalni Manifest Lipcowy. Komunistyczna władza po raz pierwszy strzelała wtedy do górników. Francja i Niemcy poprą procedurę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Zapowiedzieli to w Brukseli na zakończeniu unijnego szczytu Emmanuel Macron i Angela Merkel. Komisja zapowiada, że jest bliska uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku do unijnych krajów stwierdzającego, że w Polsce istnieje poważne zagrożenie dla praworządności. Relacja Beaty Płomeckiej. Dziś w prasie cytowany był komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger, który mówił, że wiele przemawia za tym, że komisja, która kwestionuje reformę sądownictwa w Polsce, uruchomi artykuł 7. Pytany o to szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker tak odpowiedział. To zostanie wzięte pod uwagę na najbliższym posiedzeniu komisji. Jeśli byłbym komisarzem, powiedziałbym, co należy zrobić, ale ponieważ jestem szefem komisji, muszę brać różne zdania pod uwagę. Ewentualne decyzje przeciwko Polsce poprą kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Jeśli komisja zdecyduje się na taki krok i będzie uważała, że to konieczne, będziemy to wspierać, powiedziała Angela Merkel. W podobnym tonie wypowiadał się Emmanuel Macron. Jeżeli dialog komisji z Polską doprowadzi do tego, że komisja rozpocznie procedurę, to zajmiemy bardzo jasne stanowisko, poprzemy komisję. A szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że ma nadzieję, że komisja nie uruchomi artykułu 7. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki o zmianach w polskim wymiarze sprawiedliwości ma rozmawiać z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem w styczniu. Szef rządu podkreślił, że Polska ma prawo do zmian w wymiarze sprawiedliwości. Lekarze rezydenci apelują do premiera Morawieckiego o pilne spotkanie na temat zwiększenia środków przekazywanych na służbę zdrowia. Jak mówią, trzeba jak najszybciej zażegnać ryzyko, że pacjenci będą mieli od stycznia problemy z dostaniem się do lekarza. A wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów ogólnopolskiej Związku Zawodowego Lekarzy Jarosław Biliński informuje, że do tej pory 4200 osób wypowiedziało klauzulę pozwalającą na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. Te 4200 wypowiedzianych klauzul, jak widzimy, powoduje już na dzisiaj widoczny paraliż co najmniej w 4 województwach. Już dyrektorzy mówią, że nie poradzą sobie z tym. Widzimy potężny brak kadrowy. Jeżeli tak małe liczby mówią o tym, że sparaliżuje się system, to widać jak na dłoni, że mamy potężny kryzys kadrowy i tylko rządzący są odpowiedzialni za organizację ochrony zdrowia i liczymy na to, że spotkają się z nami szczególnie pan premier i rozwiążemy ten problem. A według rezydentów najpoważniejsza sytuacja jest w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie klauzulę wypowiedzieli wszyscy lekarze i gdzie przygotowywany jest strajk generalny. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wczoraj zaproponowała rezydentom spotkanie. Poinformowała też, że w całym kraju 3300 lekarzy wypowiedziało klauzulę pozwalającą na dłuższą pracę. Mija 36 lat od pacyfikacji kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. 15 grudnia 81 roku podczas tłumienia strajku władza po raz pierwszy użyła ostrej broni przeciwko protestującym w stanie wojennym górnikom. Ranne zostały 4 osoby. Górnicy, którzy brali wtedy udział w strajku, przyznają, że bardzo się bali. Każdy miał strach. No nie było takiego, żeby się nie bał. Nie było takiego. Bardzo ciężko było, no ale przeżyło się. To było na pewno niebezpiecznie. To był dramat, wielki dramat, strach przede wszystkim. Tego samego dnia, w którym padły strzały w kopalni Manifest Lipcowy, władza podjęła decyzję o pacyfikacji kopalni Wujek, gdzie górnicy domagali się m.in. zniesienia stanu wojennego. 16 grudnia oddziały wojska i ZOMO wjechały na teren kopalni, padły strzały. Na miejscu zginęło 6 górników, 3 kolejny zmarło w szpitalu. W 2009 roku, po 28 latach od pacyfikacji kopalni, Sąd Najwyższy potwierdził wyroki sądów niższych instancji, które skazały 12 ZOMOwców na karę od 3,5 do 6 lat więzienia. Ochronę radzieckich pomników w Europie zamierzają walczyć Rosjanie, zapowiedział to szef MSZ-u w Moskwie Siergiej Ławrow. Dyplomata poruszył też temat demontażu sowieckich pomników w Polsce. Zaledwie tydzień temu doszło do spotkania polskich i rosyjskich ekspertów w tej sprawie. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i wie więcej o tym, co powiedział Ławrow. Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa będzie zabiegała, aby pomniki radzieckich żołnierzy były szanowane i chronione nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dyplomata dodał, że nie rozumie, dlaczego Polacy demontują sowieckie monumenty. Tymczasem polscy eksperci twierdzą, że wielokrotnie tłumaczyli Rosjanom, iż ustawa dekomunizacyjna dotyczy tzw. pomników wdzięczności, a nie żołnierskich mogił. Mówił o tym przebywający w ubiegłym tygodniu w Moskwie dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia. Jej celem jest usunięcie z przestrzeni publicznej pomników, które fałszują historię. W jego ocenie część rosyjskich historyków i polityków tylko udaje, że nie rozumie polskiej argumentacji. Słowa Łukasza Adamskiego potwierdzają dotychczasowe oświadczenia przedstawicieli rosyjskich władz, w których nie znalazły się informacji o zbrodniach popełnionych przez Związek Radziecki wobec Polski i Polaków. Także w ostatnim wystąpieniu Siergiej Ławrow nie wspomniał o napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku, o zbrodni katyńskiej i późniejszym okresie sowieckiej dominacji w Polsce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 17. A w nocy, proszę Państwa, na południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe, umiarkowane, wzrastające do całkowitego, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu. Na południowym wschodzie Małopolski, na Podkarpaciu, opady okresami o umiarkowanym natężeniu. Na północnym wschodzie w nocy kraju zachmurzenie całkowite, opady deszczu ze śniegiem i śniegu stopniowo zanikające. Temperatura w nocy minimalna, od minus 3 do plus 1, nieco niższa w rejonach podgórskich Śląska, Małopolski. Tam od minus 6 do minus 3. Wiatry słabe, zmienne z przewagą południowo-zachodniego. Jedynie na wybrzeżu wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut, proszę Państwa. Po godzinie 16 jak zwykle asystenci świętego Mikołaja przy naszych telefonach. Katarzyna Siewruk, Dariusz Pieruk, 7 trójek na początku 22. A już hałasują asystenci, proszę Państwa, bo przedmiotów sporo i trzeba je przygotować, choć wszystkie można oglądać jak zwykle na naszych stronach internetowych. Proszę zajrzeć na stronę świętabezgranic.pl albo na stronę Trójki. Od początku, proszę Państwa, akcji do dziś darowizny, bo w tym roku darowizny od Państwa są przebojem. Darowizny przyniosły nam 40 189 zł. Numer konta na naszej stronie, numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. Otrzymaliśmy mnóstwo SMS-ów. Dzięki Państwa SMS-om do tej pory zebraliśmy 180 510 zł. No i oczywiście nasze copiątkowe licytacje, które przyniosły już ponad 222 tysiące. Zatem w sumie na dziś, przed tą licytacją, mamy 442 963 złote. Piękny wynik, ale jak sądzę, będzie jeszcze ładniejszy. Proszę Państwa, już teraz czekamy jak zwykle na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75 45 75 45. W studiu już pani Izabela Stawicka, Mikołaj Marczak z Fundacji Świętego Mikołaja. Państwo będą śledzić, jak wpływają nam te SMS-y. Zatem 75 45. Potrzebne są SMS-y o treści pomoc. W tym roku Fundacja Świętego Mikołaja zdecydowała, aby pomagać dzieciom z Aleppo. A co mamy, proszę Państwa, dziś do sprzedania? Otóż mamy winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika oraz oprawione banknoty z autografem, uwaga, uwaga, Grzegorza Ciechowskiego. Mamy specjalny zestaw od złotej drużyny skoczków narciarskich. To jest plastron z autografami i, proszę Państwa, takie zapewne oglądając transmisję ze skoków, zauważyli Państwo, że skoczkowie noszą na szyi takie przepustki plastikowe. Te przepustki są całej drużyny, no i oczywiście z autografami. Mamy fotografię Dalaj Lamy, autorstwa Jacka Poręby. Niezwykła to rzecz, ponieważ nieczęsto się zdarza, aby Dalaj Lama zgadzał się na takie zdjęcia portretowe. Mamy kolację z Piotrem Adamczykiem,

Oczywiście jestem zainteresowany zestawem napadowym. Mhm. Ja nawet występuję, muszę panu powiedzieć, w swojej koszulce, bo kolegi Marka jest druga. Do tego jest, proszę pana, książka z autografami, to jest napad. Ile pan proponuje? Proponuję jak na razie 666 zł. 666 dla pana po raz pierwszy, zapewne nie ostatni. Bardzo dziękuję, pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam, dobry wieczór, halo. Kłaniam się, witam panie redaktorze. Witam pana. Kolacja? Kolacja, marzy mi się kolacja. Kolacja z Piotrem Adamczykiem. Tak jest. Co istotne, pan Piotr Adamczyk jest fundatorem tej kolacji. Zaprasza wraz nawet z osobą towarzyszącą. Ile pan proponuje? 1000 zł po raz pierwszy za kolację z Piotrem Adamczykiem w bardzo ponoć miłych okolicznościach przyrody. Kolacja przyrody, ma być wytworna, ma być kolacja, ostrzegam. 1000 zł dla pana Wojciecha po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. 75-45, 75-45 to w sprawie SMS-ów. Jakże one ważne, proszę państwa. Ileż już udało się dzięki państwa hojności nam zebrać. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Panie Arturze, witam, halo. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem zalicytować winyl Republiki za 3333. Odnotowuję i bardzo panu dziękuję. Dziękuję. To nie tylko winyl, tam jest niepublikowana, proszę państwa, wersja utworu, no, słynnego utworu Biała Flaga zespołu Republika, ale w zestawie również oprawiony bardzo pięknie zresztą banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego. Jest do tego album. Piotr Stelmach o tym zestawie opowie państwu za kilkanaście minut. Ten banknot jest bardzo nietypowy, bo to jest jeden z wielu, który brał udział w realizacji, w nagraniu teledysku do piosenki Mamona. 3333 zł za ten zestaw już mam. Jeszcze pan Ireneusz. Witam pana. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Co kupujemy? Również Republika. Ile? W postaci winyla. Ile? Miało być 4, ale niech jest 4600. 4600 zł po raz pierwszy, proszę państwa. Pan Mateusz jeszcze. Bardzo panu dziękuję, panie Ireneuszu. Mam nadzieję, że również się usłyszymy. Halo, dobry wieczór. Kto tam? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Mateusz z tej Pan Mateusz, tak, już pana się wywołałem. Panie Mateuszu, co? Kolacja. Skoro ma być wytworna, to bardzo do zaproponowanej wcześniej kwoty dokładam 333 zł i suma 1333. 1333 zł już mam za kolację z Piotrem Adamczykiem, za zestaw napadowy od Marka Wołkuskiego. 666 za winyl, proszę państwa, ze specjalną wersją utworu Biała Flaga i niespodzianki. Autograf również m.in. Grzegorza Ciechowskiego. Za ten zestaw mam 4600 zł. Czekam na propozycje dla pozostałych przedmiotów. 7 trójek na początku 22, 75, 45. 75, 45. Mamy już, proszę państwa, 2375 zł. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Ja wiem, zamęczę państwa dzisiaj tymi informacjami, ale proszę się przemordować. Raptem przed nami jeszcze dwie licytacje, a potem prawie cały rok spokoju. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Ktoś na antenie, witam. Halo, dobry wieczór. Kto tam? Pan Marek, panie Marku? Tak, tak, witam panie Kubo. Witam pana. Już ściszyłem radio, ściszyłem. Kolacja z panem Adamczykiem. Kolacja z Piotrem Adamczykiem. Za ile? 2000. 2000. No, wie pan, tak pomyślałem, że jak pan zamówi szampana na przykład podczas tej kolacji, prawda, i jakiś wytworny zestaw dań, to może się okazać, że to tanio wyjdzie w sumie. Pewnie. 2000 po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję i kłaniam się. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa telefony. Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Jak tak dalej pójdzie, to nie zajrzymy do żadnej piosenki dzisiaj. Co kupujemy? Na początku chciałem pozdrowić moją żonę Laurę, a potem zalicytować płytę Republiki z wymienionymi przez pana gadżetami za 5333 zł. A żona ma świadomość, że dzisiaj pan wydaje pieniądze, tak? No nie do końca, ale mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. A, to dlatego pan najpierw pozdrowił, tak? A potem zalicytował w tej kolejności. Dokładnie. Prewencja przede wszystkim. Tak jest. To proszę się tego trzymać, bo ja uważam, że to jest niezła strategia. Pani Małgorzata, witam. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry, chciałam zalicytować kolację. Kolacja za? 2,5. 2,5. 2,5, choć proponowałbym, bo zainteresowanie, tak, jak słyszę, spore. Duże. Tak, że może zaproponować coś więcej, aby odstraszyć rywali. Dobra, to niech będzie 3. 3. 3000 po raz pierwszy za kolację z Piotrem Adamczykiem. To propozycja pani Małgorzaty po raz pierwszy, tak, dla pani. Bardzo pani dziękuję. 7 dziękuję trójek bardzo. Na początku 22. 20 już minut po godzinie 16. Ktoś jeszcze na antenie. Witam, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór słuchaczom. Dobry wieczór panu. Wojtek z tej strony. Ponownie, zdaje się. Postraszyła pani... Nie, ja pierwszy raz w ogóle. A, ale pani postraszyła... Rozumiem. Nie bardzo. 3500 się od razu zgłaszam. Za kolację, domyślam się. Za kolację oczywiście, tak, z panem Adamczykiem. Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, proszę państwa, że mamy również fotografię Dalaj Lamy, pięknie oprawioną za szkłem, autorstwa Jacka Poręby z tym zniewalającym uśmiechem. Dalaj Lamy. 21 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Ktoś jeszcze? Nie pamiętam imienia, proszę wybaczyć. Halo, dobry wieczór. Pani dobry Aneto. Wieczór. Tak, dobry wieczór. Teraz już Aneta wiem. Z tej strony. Witam pani Aneto. Witam. Chciałabym wylicytować kolację z panem Adamczykiem. Na razie rozkręcam się powoli. Proponuję 4333. 4333 to rzeczywiście powoli, ale jednak. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Uprzejmie pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. 75, 45. 75, 45. Proszę wspomóc, proszę państwa, Fundację Świętego Mikołaja, wysyłając SMS, choć jeden, o treści pomoc. Już mamy na koncie fundacji za sprawą państwa SMS-ów 3265 zł. Prosimy o więcej. Przypomnę, rekord sprzed tygodnia, bo był nowy. To 60, bodajże 3000, ale to jeszcze dokładnie sprawdzę. Marzy mi się oczywiście powtórka. 75, 45. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Panie Igorze, witam, dobry wieczór. Halo? Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Chciałbym zalicytować zestaw. Zestaw związany napadowy. Napadowy, rozumiem. Ile pan proponuje? 800 zł. 800 zł po raz pierwszy za zestaw napadowy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam pana i przypomnę wszystkim, aby ściszali radio, proszę państwa, bo wtedy nie ma tego efektu na antenie przykrego, tego pogłosu. Mam, proszę państwa, informację sprzed tygodnia. Było, przesadziłem, 63 to było po pierwszej licytacji, po drugiej 60 tysięcy, też fantastyczny wynik. 570 zł za sprawą państwa SMS-ów. Czy ja dobrze pamiętam, że to pani Ola? Halo, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, pamięta. Pani. Witam. Co kupujemy? Dobry wieczór. Kupuję zdjęcie z Dalaj Lamą. Wreszcie. Za ile? 6666 zł. Ojojoj. I od razu taka propozycja. A widziała pani to zdjęcie? Widziałam. Na stronie świętabezgranic.pl, także tak, na stronie Trójki. Tak, wczoraj oglądałam. 6666 zł od pani Oli. Kłaniamy się pięknie, dziękujemy za tę propozycję. To ja pozdrawiam. 23 minuty po godzinie 16. Telefony za chwilę, a tymczasem informacja, proszę państwa, na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. Entrée mamy świetne, rozpoczęcie, proszę państwa, tej zbiórki SMS-owej, bo o tej porze takiego wyniku jeszcze chyba nigdy nie było. 4025 zł, 4025 zł, wciąż czekamy. 75, 45, 75, 45, czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan Jan za chwilę, wcześniej ja powiem, że proszę państwa, bardzo należy pamiętać o naszej świątecznej płycie. Ta płyta jest w Empikach, w wielu sklepach muzycznych. Święta bez granic 2017, akcja charytatywna Trójki. Tak ta płyta jest opisana. Ona kosztuje jedynie 18 zł 99 groszy, 11 piosenek. Tam jest oczywiście najnowszy Karp. Tam również artyści dla Aleppo. Rozbitkowie. Wokół nas morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. gdy kamieni słychać krzyk. Musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bruzd wokół ust. To nie koniec, choć świat płonie. Łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze niebo zrób nam jest ziemią, to tylko miłość zmieni życia wiek. Pod pustym niebem odnajdę cię. Artyści dla Aleppo na płycie Święta bez granic 2017. Fundacja Świętego Mikołaja również dla dzieci z Aleppo. Pan Jan, panie Janie, witam, dobry wieczór, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Jaka teraz obecnie jest cena za płytę Republiki, ten cały koncert? Oj, proszę pana, prawie 6 tysięcy. To ja daję 6500. Troszkę przesadziłem, wie pan, ale to takie szlachetne oszustwo. Bo tak dokładnie to 5333 było. Ale, no cóż ja zrobię, słowo się rzekło. Ile pan proponuje? 6500. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Proszę. Do usłyszenia, dziękuję. 7 trójek na początku 22. A pan Paweł, panie Pawle, witam, dobry wieczór, halo. Witam ponownie, panie Kubo. Witam pana. Chciałbym zalicytować po raz kolejny zestaw napadowy od pana i pana Polskiego. Mam 800 zł. Tak, więc ja teraz proponuję 999. 999. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Kłaniam się dziękuję panu. Do usłyszenia. Artyści dla Aleppo. Na płycie Święta bez granic 2017. Proszę ciepło pamiętać o tej płycie. Jedyne 18 zł 99 groszy 28 minut po godzinie 16. Patrzę z niedowierzaniem, proszę państwa, to jest aktualny wynik. 6 tysięcy już pewnie nie. 30 zł za sprawą SMS-ów 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Proszę państwa, dziś wśród przedmiotów, które licytujemy, także przepiękna reprodukcja starej panoramy Lwowa, pochodzącej z pierwszej połowy XVII wieku. To pierwszy drukowany, znany wizerunek miasta. A to jest dar od pana Grzegorza Schetyny. To jest niedzioryt, pierwszy rysunek starego Lwowa, stworzony przez Abrahama Hohenberga z pierwszej połowy XVII wieku. Dostałem w prezencie od holenderskich przyjaciół w czasach, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych. To jest stare miasto przede wszystkim, czyli to, co dzisiaj tak naprawdę w tym wariancie bardziej secesyjnym niż XVII-wiecznym zostało, ale Lwów jest piękny. Dla mnie to szczególny rysunek, szczególny szkic i szczególne miasto, bo tam urodził się mój ojciec i czuję takie emocjonalne związki z Lwowem, więc cieszę się, że i Lwów, i szkic będzie służyć dobrym rzeczom. Ta reprodukcja, proszę państwa, oczywiście oprawiona za szkłem. Proszę obejrzeć na stronie świętabezgranic.pl albo na stronie programu trzeciego. Cena wywoławcza 333 zł. Bardzo na państwa liczę. 7 trójek na początku 22. Panie Rafale, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Rafale, co kupujemy? Panie Kubo, chciałem zalicytować zdjęcie Dalaj Lamy. Bardzo proszę, ja już sięgam. No, ale to już jest poważne wyzwanie, ponieważ mam już 6666 zł. Ile pan proponuje? Zgadza się, proponuję 7333 zł. 7333 zł po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Ireneusz jeszcze. Panie Ireneuszu, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Co kupujemy? Płyta Republiki. Płytę, naturalnie. Mam 6,5. No, prawie 7. 7777. 7777 zł. Proszę państwa, to jest aktualna cena za zestaw związany z Republiką, z teledyskiem do piosenki Mamona i z banknotem oczywiście, na którym autograf Grzegorza Ciechowskiego. 16.30 na szczęście, bo się wystraszyłem, że ten czas aż tak szybko płynie, ale nie. 16.30 minęła. Piotr Metz w studiu, proszę państwa, z bardzo ciekawą, radosną nowiną i informacją. Wprawdzie z tego, co słyszę, na temat licytacji, która za tydzień, prawda? Tak, ale dziś, dzień dobry, dziś o 21.00, po 21.00 gościem Marka Niedzielskiego w liście przebojów programu trzeciego będzie Jaromir Nochawica, który już wiemy, przywiezie ze sobą nie tylko ostatnią swoją płytę, rzecz jasna z autografem, ale także, uwaga, rękopis tekstu słynnej Czarnej Dziury. Czarna dziura, z tego co się orientuję, sądząc po telefonach od słuchaczy, by przewrotnie przypadła słuchaczom do gustu. I prawdopodobnie dziś będzie w czołówce, jeżeli nie wygra listy. Raz jeszcze, rękopis napisany ręką pana Jaromira Nochawicy dziś w Trójce zostanie na potrzeby aukcji za tydzień. Bardzo dziękujemy i proszę podziękować w naszym imieniu. Dziękuję. Piotr Metz, dziękujemy, do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyna, pani Ewa, pan Dariusz przy tym telefonie. Mamy już, proszę państwa, dzięki państwa SMS-om 7715 zł. 715, kto da więcej, kto może wysłać jeszcze jeden SMS, choć jeden, o treści pomoc 75-45. 75-45. 29 minut pozostało do 17. Panie Sylwestrze, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. Chciałbym zalicytować zestaw napadowy. Zestaw napadowy. 2000. To się kolega Wałkuski ucieszy, zwłaszcza, że za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. Proszę państwa, trójkowa świąteczna licytacja. Jak pięknie rozpoczynamy. Panie Jacku, witam. Dobry wieczór, halo. Halo, dobry wieczór. Kłaniam się panu. Czym pan zainteresowany? Ja jestem zainteresowany zestawem napadowym. Zestaw napadowy za dwa. A pan proponuje? 3000 po raz pierwszy za zestaw napadowy od Marka Wołkuskiego. Więzienne pasiaki, także już odciążają państwo ewentualnie władze więzienne, oraz książka z autografem, to jest napad. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witam, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Ja znowu muszę pozdrowić żonę Laurę, bo powiedziała, że jak nie pozdrowię, to nie mogę licytować. A, to pan od żony, która jeszcze nie wie, że pan licytuje, rozumiem. Teraz już wie. I za płytę Republiki chciałbym oferować 8333 zł. 8333 zł. Po raz pierwszy dla pana. Pozdrawiam, dziękuję. Proszę państwa, na koncie świętego fundacji. Ale w zasadzie na jedno wychodzi. Na koncie Fundacji Świętego Mikołaja mamy 10 035 zł. Progresja imponująca. 75-45. 75-45. Dziś czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Last Orkiestra Gwen Stefani, a tymczasem przenosimy się, proszę Państwa, do Waszyngtonu. Tam kolega Marek Wałkuski. Witam Pana, Panie kolego, dobry wieczór. Witam Pana, ale nie z Waszyngtonu, tylko z Houston. Naprawdę? Naprawdę. Ależ Pan szybki, a dokładnie, czyli Teksas. Jeszcze przed pana. Chwilą byłem w Waszyngtonie, a teraz jestem już w Teksasie. No po prostu szybki Marek. Tak bym to ujął. Proszę pana, nie wiem, czy pan wie, ale za zestaw napadowy zaproponowany przez pana mamy już 3000 złotych. W zestawie, przypomnijmy, więzienne pasiaki. Zresztą bardzo panu jestem wdzięczny, że pan jeden przygotował taki tutaj górą szerszy, bo jednak w klatce to jestem kawał chłopa. Nie wiem, czy pan pamięta. No właśnie, ja nie wiem, dlaczego przedstawia pan ten zestaw jako zestaw ode mnie. To jest zestaw od nas, dlatego że tam są dwa pasiaki, tak pan to określa, tak? Ja bym tak nazwał to koszule napadowe albo wdzianka napadowe. A, czyli pan sugeruje, że w zasadzie udając się na napad, to można przywdziać, tak? Ubrać. Tak, dlatego że nie wiem, czy pan zauważył, że w takim stroju, czy w takich strojach, bo to są dwa, można się wtopić z łatwością na przykład w stado zebr, które sobie na przykład... Nie, no jasne, to jest oczywiste, bo w każdym, tak, banku po prostu stado zebry występuje, to jest dość powszechne zjawisko, prawda? Albo w grupę żeglarzy. Marynarzy. Którzy też, no, pamiętam... O, jest, aha, bo pan też nie odróżnia, tak? No to muszę panu powiedzieć, że są bo pan pewnie też wędkarzy od rybaków też nie odróżnia i marynarzy od żeglarzy, tak? Wędkarzy od rybaków odróżniam, bo sam jestem wędkarzem. Krzesło od krzesła elektrycznego to pewnie już tak, prawda? No nie do końca. Też nie do końca. Nie do końca. To niech pan kiedyś tak usiądzie i tu wyczuje, myślę, pan od razu różnicę. Panie Marku, bardzo czyli pana przepraszam. Czyli marynarze tak zakładają stroje w paski, a żeglarze eleganckie garnitury, tak jak pan. Są takie okazje, owszem, tak. Marynarka klubowa, proszę pana, i na przykład w jakiejś sprawie świętujemy. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, bo dzisiaj bardzo ważne są telefony. Panie Aleksandro, witam. Dobry wieczór, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam, tak. Tym razem 9999 za zdjęcie Dalai Lamy. Domyślam się, pani Aleksandro, bo pani dzielnie licytuje właśnie ten przedmiot. Fotografię Dalai Lamy oprawioną za szkłem, bardzo piękną, autorstwa Jacka Poręby. 9999. Dobrze zapamiętałem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z pamięcią jeszcze jako tako sobie radzę. Pozdrawiam panią, pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Darek Patoleta z tej strony. Przepraszam, może słabo być mnie słychać, ale dzwonię z samochodu, mam głośno mówiąc. Jasne, słyszymy. Ja chciałem zalicytować kolację z panem Piotrem Adamczykiem. Tak. Ale mam jedno zasadnicze pytanie. Czy można sobie wybrać termin tej kolacji? No naturalnie. No wie pan, ja pytam dlatego, że ja często wyjeżdżam, a chciałem się wybrać z żoną. Nie chciałbym takiej sytuacji, absolutnie, że żona tak pójdzie sama z panem Piotrem. No to tak, no, rozumiem pana obiekcję i nie rozwijajmy tematu, natomiast absolutnie tak, termin, wybór tematu, wybór terminu jest sprawą otwartą, także jak najbardziej. Ile pan proponuje? Czyli proponujemy 4500. 4500 dla pana po raz pierwszy, bardzo dziękuję. Jeszcze pan Jacek. Panie Jacku, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam. Jako jeden z braci Daltonów, którzy sławili się w napadach na bank, 3333 za zestaw napadowy. 3333 za zestaw napadowy. Jeszcze pan Michał. Panie Michale, dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Panie Kubo, ja od razu zaznaczam dwie rzeczy chciałbym zalicytować. Tak. Płytę Republiki, 5000. Tyle, że za zestaw związany z Republiką, za banknot, za ten winyl, za autograf mam 8333 złote. Tak. Proponuję 9000 złotych. 9000 ile? 9 złotych. Równo 9. Tak, bo coś przerywa. Równo 9. Rozumiem. Tak, zanotowałem. Bardzo panu dziękuję. Właśnie. A druga sprawa? Tak, chciałbym miedziory od pana Stetyny. 1000 złotych proponuję. Rycinę. Rycinę od pana Schetyny. 1000 złotych. Zanotowałem. Dziękuję panu i mimo trudności bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Mam nadzieję, że pozdrowienia dotarły. Pan Sylwester, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, ja ponownie w sprawie zestawu napadowego, bo usłyszeliśmy z synem, że są dwie koszule, to będzie dla mnie i dla syna Piotra 4000 zł. 4000 zł za zestaw napadowy. Tak, są dwa więzienne pasiaki, co więcej, ja nawet mam na głowie, są specjalne w komplecie czapeczki. A nawet, panie Marku, panie kolego, pan mi podpowiada, bo pan tak dość mizernie to reklamuje. Mam wrażenie, jeszcze są maseczki, prawda? Co, tak, są dwie maseczki i jest jeszcze pistolet rozśmieszający. Który no pan, tak, mam to wrażenie, rzeczywiście tam boki zrywać, koło siebie trzyma, taki ciągle. Tak, ja go trzymam z daleka, wie pan, bo jak trzymam blisko, to wtedy nie mogę audycji prowadzić. Taka no jest tak, sytuacja. Tak. To jest bardzo dobrze. Właśnie tak działa ten pistolet. Instrukcje obsługi. Mhm. Ja tylko powiem, że ten zestaw to nie jest tylko zestaw napadowy, to jest zestaw wielofunkcyjny. Już zwróciliśmy na to uwagę, że można się wtopić w stado zebr, w banku, zebr na przykład, tak, albo w stado marynarzy. Żeglarzy. Żeglarzy. Ale ten zestaw ma także inne funkcje. Ja nie wiem, czy pan pamięta ten filmik z koszulką Gortata, magiczną koszulką Gortata. No pewnie. Więc legendarny, proszę pana. Więc ja w takiej jednej koszulce napadowej też rzucałem piłkę do kosza i proszę pana, działała tak samo jak magiczna koszulka Marcina Gortata z numerem 13, więc ma także taką funkcję, ale można na przykład w tej koszuli jednej albo drugiej na przykład zrobić śniadanie małżonce i ona też bardzo dobrze działa w takich sytuacjach. Ale jak działa? Że jak pan ubierze taką koszulę więzienną, to od razu to się panu chce wstać pół godziny wcześniej i zrobić partnerce śniadanie. Nie ubierze, a włoży. Właśnie, tym razem się poprawię. Włoży taką, ale i to tak działa? A jak tak pan działa, nie ma na sobie ja tej koszuli, to co? To wtedy pan nie musi robić śniadania, tak? Odkąd oddałem panu te stroje napadowe, to przestałem robić śniadanie małżonce. No to jest rzeczywiście ważna okoliczność, przekonywająca. Pozdrawiam pana. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Tymczasem pan Leszek. Panie Leszku, witam. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór panu. Witam pana, panie Leszku. Słyszymy się? Ja jestem Mariusz. Ach, to pan Mariusz. Pan Mariusz, witam. Pan Leszek za chwilę. Dzień dobry, panie Kubo. Witam, kłaniam się. Co kupujemy? Symbolicznie Republikę. Symbolicznie co, bo nie słyszę? Halo, chciałem... Republikę. Tak, dokładnie. Proponuję 13 333 zł. To już nie żarty. To jest, panie Mariuszu, bardzo poważna propozycja, za którą bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. 13 333 zł za zestaw związany z zespołem Republika i Grzegorzem Ciechowskim. 13 333. Kto da więcej? Przypomnę, proszę państwa, że jeszcze nie było to licytowane. Nie usłyszałem propozycji, ale bardzo na nie liczę. Mamy zestaw specjalny od Złotej Drużyny Skoczków Narciarskich. To są takie przepustki. Akurat z Wisły. Wisła Malinka. Przepustka Macieja Kota, Dawida, oczywiście Kubackiego, Kamila Stocha. I Piotra Żyły. I to wszystko z autografami. Do tego, proszę państwa, plastron. 333 zł. To cena wywoławcza. Kto da więcej? Jeszcze jeden telefon, panie Michale. Pan Leszek chyba najpierw. Halo, dobry wieczór. A może pan Przemysław? Panie Przemysławie, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Witam pana. W sprawie zestawu rabunkowego... Chciałem się spytać tylko pana Marka, czy... Działa to również na różne żony, czy tylko na jego małżonkę? Panie Marku? Ja nie próbowałem na niczyjej innej małżonce, więc trudno nie powiedzieć, mogę z całą pewnością stwierdzić, ale gdyby nie zadziałało na pańskiej, to zapraszam do siebie. No to jak takim zaproszeniem, to ja z przyjemnością. Czyli ile pan proponuje? Mam 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca za zestaw. Pan nawet ładniej to nazwał. Nie napadowy, a rabunkowy. Zestaw rabunkowy, proszę państwa, działający. Cuda. Więzienne dwa pasiaki oraz książka. To jest napad autorstwa Marka Wałkuskiego. Pan w Teksasie, w Houston, czyli wykupił pan pewnie wycieczkę w kosmos, tak? Wykupiłem wycieczkę w kosmos i chciałem się przekonać, czy rzeczywiście w Teksasie wszystko jest największe. Rzeczywiście tak. Jak wczoraj na kolację poszedłem i zamówiłem steka, to moglibyśmy, cała redakcja, zapraszamy do Trójki, mogłaby się tym stekiem pożywić. A podobno jest tutaj taka restauracja, ja w niej nie byłem, ale mam... Będzie pan jadł przez tydzień, tak? Tak, właśnie. Wracam dzisiaj do restauracji, żeby dokończyć. A podobno to jest taka restauracja, która oferuje, zresztą steki z Teksasu są, może poza brazylijskimi, najlepsze na świecie. To, że największe, nie ma wątpliwości. No to wiadomo, podobno tak. Tu jest taka restauracja, w której jak się serwują takie steki, jak się zje w całości, to się nie płaci nic. I około 30 osób do tej pory. Albo, a poza tym jak się zje, to jak słyszę, łapie się taką śmiechawkę, tak? I tak już zostaje na 4 dni podobno. To jest, proszę pana, Teksas. A to taki jestem tutaj efekt uboczny. Tylko wyjaśnię, bo nie po to, żeby się tu zjadać steki i się rozbawiać tymi stekami, tylko dlatego, że jutro nastąpi to oficjalne otwarcie konsulatu generalnego. Mamy konsulat w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles. No i teraz ci Polacy czy Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy mieszkają na południu Stanów Zjednoczonych, nie będą musieli na drugi koniec kraju się udawać, żeby załatwić jakąś sprawę, tylko będą mogli przyjść tutaj do konsulatu w Houston. Minister Waszczykowski składa wizytę w Teksasie, w Houston właśnie, i jutro weźmie udział w takiej ceremonii otwarcia tego konsulatu generalnego, stąd moja tu obecność. Rozumiem, za chwilę... Ale nie pytałem ministra, czy jadł już teksaskiego steka. I jak zadziałał, bo to też jak warto zaobserwować. Jeśli będzie tak. Wyjątkowo rozbawiony, to znaczy, że zjadł. Tak, tak, bo to tak działa, to oczywiste. Za chwilę proszę się przygotować, zapytam pana, co tam u pana w domu. A tymczasem telefony, pan Jakub. Panie Jakubie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, witam. Co kupujemy? Kolację z panem Piotrem. Ja też chciałem zapytać na początku, czy na taką kolację można zabrać rodzinę? Mam na myśli dwójkę dzieci. Oczywiście. Oczywiście. W takim razie chciałbym zaproponować 5333. 5333 złote? Tak. Czy wiadomo, kto płaci za tę kolację? Wiadomo. A ja wiedziałem, że pan o to zapyta. Pan Piotr Adamczyk płaci i zapraszam. To niech pan jeszcze dalszą rodzinę zabierze ze sobą tu do słuchaczy. Ja myślę, że jak się dowiedzą, to... Doradca się znalazł. 5333 złote. Bardzo panu dziękuję, panie Jakubie, i pozdrawiam pana. Po raz pierwszy dla pana, panie Michał jeszcze. Panie Michale, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, pozdrowienia z Jeleniej Głowie. Aha. I zaczniemy od tego, co jeszcze nie zostało wylicytowane, czyli zestaw od złotych naszych skoczków, tak. 333. Bardzo panu dziękuję, już odnotowałem, bardzo dziękuję. Mamy jeszcze zestaw, przypomnę. O właśnie, a pan Michał jeszcze na antenie, halo? Nie, już nie ma pana Michała, bo pan Jacek za chwilę. Panie Jacku, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja tylko, panie Jacku, przypomnę, że mamy jeszcze nielicytowaną, a bardzo bym chciał, żeby padły propozycje. Mamy mini taki zestaw od Pawła Kukiza. To jest książka z autografem Obalicystem III RP i płyta pieśni o ojczyźnie. Kukiz i piersi również z autografem. Panie Jacku, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Ja w sprawie przepustek w tym momencie... Słyszałem, że jest kwota 333. Oraz plastron z autografami w zestawie, tak? Dokładnie. To ja na tą chwilę proponuję 666. 666 złotych. Bardzo panu dziękuję. Panie Jacek, panie Jacku, witam, dobry wieczór, halo. Witam ponownie. Ktoś się ośmielił podbić moją cenę, braci Dalton, za zestaw napadowy? Niedobrzy ludzie, tak. 4,5 tysiąca. Niedobrzy ludzie. Niedobrzy. Dokładacie brzeszczot do przecięcia krat i dajesz 4, 6. A wie pan, że ja nawet na to wpadłem? Naprawdę, bo to aż się prosi, prawda? Bo to no, oczywiście. Daje nadzieję po prostu. Ale moment. Jeszcze jeżeli dołożycie tak. ołowianą kulę, taką przyczepianą do nogi, oj, to się będzie działo. A to może być, wie pan, bo teraz pomyślałem o taką kulę, może być ciężko. Natomiast możemy specjalnie dla pana przerobić młot Anity Kowalczyk na przykład. Brzmi zachęcając. On jest ciężki, to tam za szybko pan nie będzie umykał, gwarantuję. Także spełni swoje zadanie. To może tak, ile ostatecznie pan proponuje na teraz? 5? 5, tak, zgoda. Ja się zgadzam, nie wiem jak kolega Wałkowski. Pan no, się no zgadza, właśnie panie tak kolego? Pomyślałem, że z brzeszczotem poniżej 5 nie ma mowy. No to jesteśmy umówieni. Skoro się odezwał i będzie ten brzeszczot z amerykańskiego, nazwijmy to, jak on się tam nazywa, te markety, jak one się tam nazywają, no, nieważne. 5, czy. 5, 3, 3. Walmart, o! Thank you very much. 5300, Boże, jak światowo po prostu się zrobiło na naszej antenie. 5333 zł. Ja chyba w ferworze powiedziałem Anita Kowalczyk, oczywiście Anita Włodarczyk. Zresztą rok temu licytowaliśmy młot i bardzo pięknie sprzedał się naszej mistrzyni. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 10 minut do 17. 7 trójek na początku 22. Jeszcze jeden telefon. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana. Co kupujemy? Tak pan narzekał, że jeszcze nikt sobie Kukiza nie zadzwonił. Ejże, no może nie narzekałem, ale zachęcałem, prosiłem grzecznie. No skutecznie. Rozumiem. Ile pan proponuje? Na początek 333. 333 i już tę cenę wywoławczą mamy. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Obiecałem, że zapytam, co tam w domu. Nie bardzo wiadomo, bo pan daleko, niech pan nie mówi mojej, niech pan nie mówi mojej żonie, że jestem w takim dobrym humorze, bo niewłaściwe wnioski wyciągnie. Pomyśli, że to nie z powodu steka teksańskiego. W domu tylko... to ty się nigdy tak nie uśmiechasz. Nigdy się tak nie chicholisz. Zawsze. Tak, do mnie się tak nie śmiejesz. Tak, ze mną nie rozmawiasz. Żartujesz zawsze z innymi, ze mną nie. O. Co chciał pan ma moje, skąd, czy skąd? Pan ma jakiś podsłuch w moim mieszkaniu założony? Nie, to wie pan, mam wrażenie, że taki raczej standard po prostu ogólnoświatowy. A pan założony? Ja nie wiem, bo mówiłem panu, że jestem w Teksasie, w Houston w Teksasie. Dzwoniłem do żony wczoraj wieczorem, powiedziała, że wszystko dobrze. No pewnie. Jak w szkole, ja w podstawówce, wie pan, wracałem do domu, otrzymywałem pytanie, co w szkole? Zawsze mówiłem, dobrze. A padało zawsze drugie, bo to w duecie były te pytania, czy coś zadali? No to ja odpowiadałem, oczywiście nic. I tak było zawsze. Pokaż zeszyt, pożyczyłem koledze. Zgubiłem właśnie przed chwilą, tak. Też pan jakby znał ten fragment życiorysu. Panie Marku, pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Kłaniam się panu, witam. Chciałbym zalicytować książkę i płytę pana Kukiza. Tak. Proponuję 500 zł. 500 zł po raz pierwszy od pana Mariusza. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam. Do usłyszenia. 8 minut pozostało do 17. Panie Marku, bardzo panu serdecznie dziękuję za dobre słowo. Zobaczymy, jak ten zestaw rabunkowy nam się sprawdzi. I życzę panu miłego dnia. Dziękuję, a ja biegnę może do sklepu po ten brzeszczot. Właśnie. Do Walmarta. Brzeszczot, ale mam prośbę, żeby pan już niczego nie jadł w Teksasie, bo się boję o następstwa. Dobrze? Dobrze. Tylko kawę po drodze sobie jeśli pan pozwoli. No zobaczymy. Nie wiem, jak działa kawa z Teksasu. Się usłyszymy następnym razem, to panu powiem. To znaczy, że nieśmiertelnie. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To dla pana jak zwykle. Dean Martin. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dzięki państwa SMS-om mamy w tej chwili 11 975 zł. Cały czas czekamy na SMS-y o treści pomoc. 75-45. 75-45. Kto jeszcze nie wysłał SMS-a, ręka do góry? A no właśnie. Tak więc czekamy o treści pomoc. 75-45. Ktoś na antenie, witam. Dobry wieczór. Halo? Halo, dobry wieczór. Pan Marek, witam. Dobry wieczór. No, mnie interesuje ten zestaw napadowy. Nie wiem, 5500 na początek. No, a tak bardzo nieśmiało pan to proponuje. Nie jest pan przekonany, czy to wystarczy, prawda?